وعمر اللہ کہتا ہے مالکیہ کی یمین محدود آئی. شافعیہ فرماتے ہیں یمین کنایا ہے رمیت کے نقاد ہو گئے. امام احمد ابن حنبل کی دم روایت اور امام بخاری وزائر اس کو الگ کے خلاف یمین مانتے ہیں اور غور ہیں. مراد حیات اور حیات اللہ امام بخاری نے یمین لغ کا مسئلہ بیان کیا ہے. یمین لغ کی تفسیر میں اختلاف ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. اس معلما کے تین اقوال امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں ہوا قول الرجل لا والله ولا والله اور امام ابو حنیفہ و مالک فرماتے ہیں آج ماضی کے متعلق یہ سوچ کر قسم کھائے کہ یہ صحیح ہے خلاف واقعہ نکل جائے. امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ دونوں ہی انہیں لب ہے. علامہ ابن حمام نے اسی کو اختیار کیا اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاثار میں جو کچھ ذکر کیا ہے اس سے بھی یہی معلوم ہوا. اگر کوئی آدمی بھول کر قسم توڑ دے تو اس کے ذمے کفارہ ہے یا نہیں اس مسئلے میں اختلاف ہے. حنفیہ مالکیہ فرماتے ہیں متفقن کفارہ واجب. ان شافی کے قول رحمت کی روایت امام شافی اپنے راجے قول میں امام احمد دوسرے روایت میں فرماتے ہیں نسیان کی صورت میں کفارہ واجب. حنابلہ کا ظاہر مذہب یہ ہے کہ کفارہ واجب نہ ہوگا. ہاں اگر کلا پڑتا تو وہاں کفارہ واجب ہو جائے گا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا رجحان ہے؟ ابن المنیر کہتے ہیں بخاری نے مظاہر فریقین مذہبین کے دلائل کو مجتہد کے سامنے رکھ دیا. وہ خود اختیار کر لے اور اپنے مذہب کے موافق اس کی بات کر لے. یہ بات یہ ناصر ابن المنیر ان کے چھوٹے بھائی زین ابن المنیر بار بار کہتے رہتے ہیں اور اس طرح کی باتیں سر شراب ان کے اتباع میں کہتے رہتے ہیں. ہمارے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے. امام بخاری کی شان امامت کے منافی ہیں. اس کے معنی تو یہ ہے کہ وہ قائم کوئی واسطہ قریب نہیں, لوگوں کے حوالے کر دیا. نہیں نہیں امام شافعی, امام بخاری امام شافعی کے خیال میں اور ان کی نزدیک نسیان کی صورت میں حانس ہونے پر کفارہ نہیں. علامہ محلق ابن ابی صفت المالکی نے اسی کو اختیار کیا ہے, لیکن وہ فرماتے ہیں باب بعض حدیث سے یہ مسئلہ نہیں کرتا. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مطابقت کی تقریر ممکن ہے, میں کہتا ہوں وہ کما قال. چلیے وقال الله وليس عليك جناح فيما قلت لي وما بلغ الوقت فيما نسيت وإن ما أحدث فقد أوتيه ولا أحدث أن يسأل المرأة فلا أحدث أن يسأل وسوسے قلب کو معاف کر دیا اور اسی کی بنیاد پر نسیان مردار کو نسیان بھی معاف ہوں. چلیے چلیے مکلف نہیں کوئی حالت ہے نسیان اور نسیان پر معاف ہو. چلیے حدیث شریف مسیح کی صلاح سے تعلق رکھتی ہے, بظاہر تلمی کے موافق نہیں, اس لیے جس نے کہ حضور نے مسیح کی صلاح سے اعادہ صلاح کا امر فرمایا. لیکن امام بخاری رضی اللہ عنہ بہت بار عہد انہوں نے یہ دیکھا کہ حضور نے صرف آئندہ صحیح نماز پڑھنے کا تعلیم تعلیم فرما دیا, باقی اس مفتی پر موافقہ نہیں فرمایا, کوئی تعین کو تشدید نہیں فرمائی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خطا و نسیان پر کوئی موافقہ نہیں. خاطر سے موافقہ نہیں کیا گیا کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ایمان ہے. پیدا ہو گئی سلام پھیر دیا یا بس پھر امام مالک کے منہ سے سجا کیا. چلیے دوسرے کسی شہر کے اثرات ایک شامی آدمی تھے جو تونس کے, ان کو بیچاروں کو ان کی بیوی نے کرا دیا, ان کو بھی یہی ہو گیا ہزاروں حدیثوں کے ہم جو پہلے ہو جا رہی جو ہوئے راج ہو. چلیے محمد اسی کے جو بخاری نے اپنی استاد سے مخالفت افز کی رک جاتے تھے, حدیث کا تکملہ ذکر نہیں کرتے تھے. چلیے پہنچ کر شادی کی حدیث چھوڑ دیتے, انہیں سیرین سے شروع کر دیتے, اور جب یہاں پر پہنچ جاتے تو پھر توقف کرتے. آگے کہتے ہوئے یقول لا ادری ابلغت الرخصۃ غیره ام لا, ظاہر یہ ہے کہ وہ یہ بات ابن سیرین سے نقل کرتے تھے, اور دلیل یہ ہے کہ امام بخاری نے قضا ہی میں یہ حدیث بطریق المعلیان النسیر انا یغن النسیرین نس موصولا نقل کی ہے, اور متنی حدیث کے ساتھ ہی زیادتی لا ادری ابلغت الرخصۃ غیره ام لا موجود ہے. چلیے بسم الله وبسم الله الى المحيط الذي تسلل الى الله تعالى وقوله من الغموس اليمين غموس الامام مذكورا في القران وصلي في اسمه اس کی حقیقت یہ ہے کہ آج ماضی سے متعلق جھوٹی پسند کھائے اس کو یمین غموس اس لیے کہتے ہیں کہ حالف کو گناہ کے دریا میں مغموس کر دیتی ڈبا دیتی یہ گناہ کبیرہ اس کے بعد آئے یمین غموس پر کفارہ ہے اس میں جمہور علماء فرماتے ہیں کفارہ شافعی رحمۃ اللہ وہ جو کفارہ کرتا ہے عام علماء نے اس نے امام شافعی کی مخالفت کی ہے ابن نصر مروزی ابن منذر ابن عبد البر صحابہ کا اس پر اتفاق نے کیا ہے کہ یمین غموس کفارہ نہیں ہے اسی کو بخاری میں اختیار کرنا ہے سنیے نصوص قرآن و حدیث میں یمین غموس پر وعید تو وارد ہوئی لیکن کفارہ وارد نہیں ہوا ہے اس لیے یمین غموس موجب کفارہ نہیں ہوگی امام ابو عبید القاسم السلام نے لکھا ہے وہ یمین جو حاکم کی مجلس میں لی جاتی ہے اور اگر بغیر احلاف کے کوئی قسم کھا لے تو اس کو یمین صبر نہیں کہا جاتا چلیے الیمین فی ما لا یملك فی المعصیہ والیمین فی الغضب الیمین فی ما لا یملك سے کیا مراد ہے اس کی تفسیر مولانا کے قول علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں پر تاریخ الیمین مراد لے لیا اور اسی کی تقریر کی جس کو میں پہلے بھی ذکر کرایا دو جگہ تو بخاری میں ذکر کرایا ہوں خلاصہ اس کا یہ ہے اگر کوئی شخص طلاق قبل النکاح یا کتاب قبل المن سے پہلے تعلیق عقاب یا طلاق کرتا تو اس کا کوئی اثر ہوگا یا نہیں اگر ملک یا سببی ملک کی طرف اضافت نہیں ہے تو مطلقاً وقوع نہ ہوگا، اور اگر ملک یا سببی ملک کی طرف اضافت ہے، جیسے کوئی کسی عورت سے کہتا ہے تو ضرورت کے کفان کرتا ہے، یا کسی غلام سے کہتا ہے ملک کو کفان کر، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک طلاق و طاق واقع ہو جائیں گے، امام شافعی کے نزدیک واقع نہ ہوں گے، اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سے مختلف روایتیں منقول ہیں. ایک روایت میں وہ امام شافعی کے ہم خیال اور یہی ان کی راجح روایت ہے جس کو موفق رحمت اللہ علیہ نے اختیار فرمایا ہے، اور ان کی تیسری روایت یہ کہ طلاق تو واقع نہیں ہوگا، اطاق واقع جائے گا. ابو القاسم برقی نے اسی کو اختیار کیا. مالکیہ کے بھی تین اقوال ہیں، ایک قول مطلقاً عدم الوقوع کا ہے جیسا کہ امام شافعی کا نام ہے، اور دوسرا توقف کا ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ اگر معین عورت یا اس کا یا معین قبیلہ یا علاقہ ہو یا خاندان تو واقع ہو جائے، اور اگر عام نہ تو کہا کل امراتی نہ تو ضرورت کر دیا تو طلاق کا کوئی اثر مرتب نہیں. علامہ ناصر الدین ابن منیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن بطال نے یہ سمجھ لیا بخاری میں تعلیق کا مسئلہ مراد دیا ہے، بخاری کی مراد نہیں بلکہ خاص مسئلہ مراد دیا، اور وہ یہ ہے اگر کسی آدمی نے قسم کھائی اپنی ملک سے متعلق اور وہ حانس ہو گیا غیر ملک میں تو اس کا اعتبار ہو گیا، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو موسیٰ کی سواری مانگنے پر قسم کھا لی لا احملک واللہ لا احملک علی شیء، اور اس کے بعد حضور کی خدمت کہیں سے غنیمت کا مال آ گیا آپ نے خاص پر سواری دے دی. آپ نے پہلی جو قسم کھائی تھی وہ آپ کی ذاتی ملک سے تعلق رکھتی، اور آپ نے جو ہنس کی شکل اختیار کی اس کا تعلق آپ کی ذاتی ملک سے نہیں تھا، اس لیے آپ ہنس لیں. دوسرا الیمین فی المعصیہ، اگر کسی نے گناہ کی قسم کھائی تو اس کو پورا کرنا نہ جائے، لیکن اس پر کفارہ واجب ہوگا یا واجب نہیں ہوگا یہ مسئلہ اختلافی ہے. امام ابو حنیفہ سوری محمد ابن حسن احمد ابن حنبل فرماتے ہیں منعقد ہو گئی تو کفارہ واجب ہوگا، امام مالک و شافعی فرماتے ہیں منعقد بھی نہیں ہوئی تو کفارہ واجب نہیں ہوگا. یہی امام کی ایک روایت وقت ولی مشکل حضب، اور غصے میں یمین کا بیان، اگر غصے کی حالت میں قسم کھا لی تو جمہور علماء کے نزدیک یمین منعقد ہو گئے کفارہ آئے، اور علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کی ہے، وہ کہتے ہیں اگر اوائل غزل ہوں میں قاد ہوگا اور نہیں ہوگا، تفسیر کی چھپیا جا چکی ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ کا مقصد حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی سے منقول ہے کہ بخاری کے نزدیک نہ امور سلاقہ میں امین منعقد ہوئی۔ نمبر دو، علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ کہ بخاری امور سلاسہ میں انعقاد نہیں کے قائل سے۔ وبه قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا بشار بن قريش بن عبد الله بن ابي بكر رضي الله عنه قال ارسلت يا خالد النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذا اخذت ما اتيته فاخذته وهو قد مات فلما اتيته قال انني الى اصحابنا وقلنا الله وكنا رسول الله يحمل او ان رسول الله يحمله. وبه قال حدثنا قريش قال حدثنا ابن ابي بكر رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله في براءتي في میں کچھ اور سنا تھا، ٹھیک پڑا تھا اگر کسی آدمی یہ قسم کھائی واللہ لا تکلم اور اس صورت میں اس نے کلامیں اور بھی مراد لیا ہے تو قرآن پڑھنے ذکر کرنے سے مانس نہ ہوگا، اور اگر عام مراد لیا ہے تو مانس ہو جائے گا، اور اگر نیت ہی نہیں ہے تو اس میں اختلاف ہے۔ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ مانس نہیں ہوگا، یہی نیت ہے، قول ہے علامہ ابن امام کسی طرح ہمارے ہیں۔ دوسرے آنا آپ کی کہتے ہیں کہ اگر نماز میں ہے تو ہانس نہیں ہے اور نماز سے باہر ہے تو ہانس ہو جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کا نیت چلے ان الفاظ سے امام نسائی نے تفریح کی اور بخاری اور مسلم شریف میں وارد ہو احق الکلام الى اللہ ارغم سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا الله اللہ والسلیم۔ ساری دنیا میں ایک دم ٹھنڈک ہے، گرمی ہی آ گئی، دروازے کھولو، پنکھے بند کرو بھائی، کھولو یہ دروازے، پورے دروازے کھول دو اور بند کے سارے اوپ کر دو، معافی مانگ رہے ہیں پر یہ پنکھے تو معاف کرو، اوپ کرو سب۔ چلیے آپ لوگ عجیب غریب بے حس لوگ، معلوم پرانے لوگ کیسے متقی تھے، ہم والے مدرسہ میں کتنی احتیاط کرتے ہیں۔ قاری نے علاقے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے چونکہ قرآن ذکر پر کلمہ کا اطلاق کیا گیا ہے اور کلمہ طیب کو کلمہ کہا گیا ہے، اس لیے اگر نیت کوئی کر لے تو لفظ کلام، کلام اللہ اور ذکر اللہ کو شامل ہو جائے گا. چلیے اگر کسی آدمی نے قسم کھائی تو ہوتی گھر والوں کے پاس ایک مہینہ نہیں جائے گا، مہینہ ان کی اس کا نہیں کرنا تو کیا عدم الدخول علی الاہل کی تصریح تو حدیث کے اتباع میں کی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اگر انسان نے ایک مہینہ کسی کام کے نہ کرنے کی قسم کھا لیں تو اس میں انتیس دن کا اعتبار ہوگا یا تیس دن کا. جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں، یہ بعض مالکی سہنون فرماتے ہیں انتیس دن کا اعتبار کیا جائے، ابن عبد الحکم فرماتے ہیں انتیس دن کا اعتبار کیا جائے گا. جمہور علماء فرماتے ہیں اگر مہینے کے ابتدا میں قسم کھائی ہے پھر تو جیسا مہینہ ہے ویسا ہوگا، اور اگر وقت میں قسم کھائی ہے تو پھر تیس دن کا مان لیا جائے گا. امام بخاری رحم اللہ سبحانہ نے ترجمے کو صورتن تو عام رکھا ہے، لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ایلا کیا تو مہینے کا آغاز ہو رہا ہے. نبیز وہ مشروب ہے جس میں سہارا میں کشمش وغیرہ ڈال کر تیار کر دیا گیا، اگر اس میں شکر کی کیفیت نہیں آئی تو یہ نبیز مباح، اور اگر شکر کی کیفیت پیدا ہو گئی تو اس میں تفصیل ہے. اگر اثیر عنب ہے اور اس میں غلیان شدت پیدا ہو گئی تو خمر عنب مقتول حرمت ہے، اس کا ایک قطرہ بھی جائز نہیں ہے، اور اس پر مستحل کافر اور اس کے پینے والے پر حد جاری ہوگی. اور اگر عصیر عنب کو پکا لیا جائے اور دو ثلث جل جائے تو ما بقی مسلس ہے، اور شرب مسلس جمہور علماء کے یہاں جائے اس لیے کہ عادت اس میں شکر نہیں ہوتا، اور اگر مشکل ہو تو پھر کسی کو پھر بھی نہ جائے، اور اگر دو ثلث سے کم جلے تو اس کو تیلا کرتے ہیں، جل جائے تو اسی کا نام منسف ہو. منسف بعض صحابہ سے پینا ثابت اور اکثر حضرات اس میں تشدد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شکر ہوتا ہے، لیکن ظاہر یہ ہے کہ جنہوں نے کیا وہ غیر مشکل کو کیا. اور اگر اس میں کھجوریں ڈال دی گئیں اور اس میں شدت و غلیان ہو گیا تو اس کو شکر کہتے ہیں، اور زمین ڈال دی جائے اور غلیان ہو جائے تو نبیز زمین. یہ تینوں قسمیں انتظار سکر اور ندیز زمین ناجائز ہی ان کا پینا حرام ہے, ان کا مستحل کافر نہیں. اور اس کے علاوہ باقی انتظام ان کے بارے میں جمہور علماء تحریم کے قائل ہیں. حنفی یہی امام محمد کی رائے ہے, امام ابو حنیفہ اور ابو یوسف اس میں تخفیف کرتے ہیں اور کہتے ہیں قلیل قدر تقویل ہے عبادت جائز, اور بقدر تشہی و تلہی ناجائز, اور کثیر مسکر تو کسی کے یہاں جائز نہیں. یہ مسئلہ ہم کتاب الاشربا میں بیان کر چکے ہیں, یہاں بات میں بات نکل پڑی اس لیے نہیں یہ چیزیں آ گئیں. ہمیں تو یہاں صرف تین الفاظ کی شرح کرنی تھی, ایک نبیز, دوسرے تلا اور تیسرے سکر. نبیز اطلاق مشہور مسکر پر ہوتا ہے اور کبھی غیر مسکر, اور تلا کے اور سکر کی تشریح کلام مذکور میں آ چکی. اگر کسی شخص نے قسم کھائی لا یشرب النبیز اور کوئی معین نبیز مراد لکھی تو صرف اسی کے شرب سے حانس ہوگا اور باقی کے شرب سے حانس نہیں. اور اگر کسی نے لا یشرب النبیزن بلکہ تنکیر قسم کھائی تو ایسی صورت میں کسی بھی نبیز کے پینے سے, جس کو عرف میں نبیز کہتے ہیں, حانس ہو جائے گا. اور اگر تلایا سکر استعمال کرے تو حانس ہوگا یا نہیں, اس میں اختلاف ہے. جمہور کے نزدیک حانس ہو جائے گا, اس لیے کہ یہ بھی نبیز میں داخل ہے, اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک حانس نہیں ہوگا اس لیے کہ یہ مستقل چیز ہے, ان کا مستقل نام ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد کیا ہے اس میں شرح کے دو قول. علامہ ابن بطال تو کہتے ہیں امام بخاری حنفیہ پر رد کیا, علامہ ناصر ابن منیر کہتے ہیں تو کہ اگر رد کرنا ہوتا تو لم یحنس کیوں کہتے, بلکہ علامہ ابن بطال بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حنفیہ کی موافقت میں بول رہے ہیں. یہی مولانا وحید الزمان لکھنوی نے بھی لکھا ہے ہمارے نزدیک امامی ابن بطال کی رائے راجح ہے, اسی کو ابن حجر اسقلانی نے اختیار کیا ہے, امام بخاری کے طرز کے ہی مناسب ہے. وہ جب کسی مسئلے میں حنفی یا کسی غیر حنفی کی موافقت کرتے ہیں تو وہاں بعض الناس کا رد نہیں جاتے. بعض الناس تو ان کی خاص اصطلاح ہے حنفیہ پر رد کرنے کے لیے لاتے ہیں, اس لیے یہاں بھی یہی کہا جائے گا اور حاصل کلام یہ ہوگا کہ بعض الناس جو تفریق کرتے ہیں تلا و سکر کو نبی سے خارج کرتے ہیں یہ صحیح نہیں. اگر کسی آدمی نے عام قسم کھائی تو تلا اور سکر کے پینے سے بھی ہانی سمجھائے گا اس کی کہ گوئن کے الگ الگ نام صحیح مگر یہ بھی نبی بھی کی قسم ہے. چلیے مست چمڑا. چلیے اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ سالن نہیں کھائے گا اور روٹی کھجور سے کھا لی تو کیا امام بخاری اگلا لفظ لا کر اس کی حقیقت کو واضح کرتے ہیں. وما یکون منہ العدم کس چیز کا ادام ہوتا ہے؟ ادام یعنی سالم کسے کہتے ہیں؟ اس میں اختلاف جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں عرف میں جس کو علل اطلاق ادام کہتے ہیں وہی ادام ہے. یہی نمبر دو. امام ابو حنیفہ ابو یوسف کہتے ہیں کہ جو روٹی کے ساتھ کھایا جائے اور روٹی کو رنگین کر دے. امام ابو یوسف دوسری روایت میں اور امام محمد کہتے ہیں جو عام طور سے روٹی کے ساتھ کھایا جائے وہ سالم. مالکیہ کہتے ہیں ادام میں حالف کا عرف کا اعتبار کیا جائے گا ہر قوم کے الگ الگ عادت کو. بعض مالکیہ کہتے ہیں نمک ادام میں خواہ جریش سادہ ہو یا متیب گھی یا زیتون وغیرہ میں بھنا ہوا لیکن احناف نمک کو ادام شمار کرتے ہیں. کھجور کے مسئلے میں اختلاف کی ادام ہے اور بخاری کی کیا رائے ہے؟ علامہ ابن منیر رحمت اللہ علیہ اور حافظ ابن حجر کی رائے ہے کہ بخاری اس کو ادام مانتے ہیں اور جو لوگ ادام میں صرف کی شرط لگاتے ہیں ان پر تردید کر رہے ہیں. اور علامہ کرمانی اور شیخ وغیرہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری داخل ہے اس کو ادام نہیں مانتے ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مدینے میں کھجور کا تو عمومی رواج تھا اور اس کے باوجود حدیث میں وارد ہے ما شبع آل محمد من خبز بر المعدوم ثلاثة ایام حتى لحق بالله عز وجل. صحیح. ایک چیز کھٹکتی ہے مدینے میں آواز ہونے سے لازم نہیں آتا کہ ہر وقت ہر شخص کے پاس کھجور موجود. چلیے. ثم قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقول ثم قال اذا جاءت فاضل لهم فاقروا التشبيه ثم قال اذا جاءت فاضل لهم فاقروا التشبيه ثم قال اذا جاءت فاقر القوم كلهم حتى شبيه والقوم سبعون او ثمانون رجلا. بسم الله الرحمن الرحيم ومن اسناد الى امير المؤمنين ابتنى من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ نیت کا اعتبار فیما بینہ و بین اللہ تو بہرحال معتبر اور فیما بینہ و بین الانسان کا مسئلہ جو ہے تفصیل طلب ہے. اگر کوئی ایسی بات کہتا ہے کسی ایسی بات کی نیت کرتا ہے جو ظاہر کے موافق ہے اعتبار ہے اور اگر کسی ایسی بات کی نیت کرتا ہے جو ظاہر کے خلاف ہے تو اس کا قول معتبر نہیں. چلیے اور بھی مزید تفصیل ہے جو فقہ کی کتابوں میں دیکھی جائے. چلیے اگر کسی شخص نے اپنا مال صدقہ کیا نظر یا توبہ کی نیت سے تو اس مال سے کیا مراد ہے؟ اس میں اختلاف ہے. یہاں اب اسے ابواب نظر کا آغاز ہو رہا ہے. اگر کسی آدمی نے نظر مانی کہ وہ اپنا مال اللہ کے لیے صدقہ کر دے گا تو مال سے کیا مراد ہے؟ کتنا مال صدقہ کرنا واجب ہے؟ امام مالک احمد فرماتے ہیں ثلث واجب. امام شافعی فرماتے ہیں اگر نظر تبرک کی نیت سے کسی شخص نے نظر مانی تو سارے مال کا تصدق واجب. اور اگر نظر لجاج ہے غصے میں نظر مان لی تو اس صورت میں اختیار چاہے نظر پوری کرے چاہے کفارہ دے دے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اگر اس طرح کی نظر کی تو وہ مال واجب التصدق ہے جس میں زکات واجب ہوتی ہے اور جو مال غیر زکائی ہے اس میں دو روایتیں. ایک روایت اس کا تصدق واجب ہے دوسری روایت میں واجب نہیں. امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی نزدیک بازار باغ مال کا تصدق کافی. حضرت کعب ابن مالک نے یہ کہا تھا اننی طابتی ان خلی مالی صدقت اللہ و رسول. حضور پاک علیہ السلام نے فرما دیا ہم سے پہلے کے بعد معلوم ہوا باغ مال کا دے دینا کافی اور باغ مال کا روک لینا کافی. امام بخاری کی تحدید نہ ہو جیسا کہ مالک ابن مالک کی ظاہر روایت سے سمجھ میں آئی اور بہت ممکن ہے کہ وہ امام مالک و احمد کی طرح ثلث کی تحدید کرتے. چلیے وبه قال حدثنا احمد بن سعد قال حدثنا ابو هريره قال حدثني موسى بن هشام قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله بن مالك وقال قال قال من بنيه قال قال من بنيه لا يا قال سمعت قال ابن مالك في حديث وعلى ثلاثة الذين نقول لكم وقال في هذه الحديث إن من توبة أن أنخري من مالك لا تنهي إلا باقي لك ورسولي وقال أن يسر الله لكم مسك بعد ما بي لي مالك فهو خير لك ورسولي لا يمكن إلا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اگر کسی آدمی نے طعام کو اپنے اوپر حرام کر لیا یہ کھانا نہیں کھاؤں گا یہ پھل نہیں کھاؤں گا امام مالک شافعی کے ہاں اس کی یمین لغو ہے، اس پر کوئی اثر مرتب نہ ہوگا۔ امام مالک ابو حنیفہ و احمد فرماتے ہیں یمین منعقد ہو جائے گی اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ امام بخاری نے قول اختیار کیا ہے اور یہ مسئلہ کتاب و طلاق میں انہوں نے بہت